حدیث 1024 زی حدیث دیگه مدیار بد حکم مروف هندک شرطا دانتن اف شرطت هل بنا سبب حرمان ایک بیبار ببتن چیناب. عن رافع ابن خدیج رضی الله عنه قال كنا اکثر اهل المدینة مزدرعا. ود امشوان کسابو انگیش خرکا پتر هی مزدرع. مزدرع بحث جیه چاندنی و زراعتی و گیای و دارو باره گود مشقره کابتر هبون. بس ما چت کرد؟ کننا نکری الاربا گود ما عرب ادب کری بس چوا؟ بالناحیه منها مسمن لسید الام ناحیه اکیه ناحی بحثه رخیه جزء اکیه یعنی جزء اکیش بی عربی دو تخصیص کهی دو دست نشان کهی بو خدان عربی دو بیجی هر تشتکه اجوی جهی بیتن اشفیقی بیتن اجدارو کاند چه اوه بو خدان عربیه و اف تشتی دیجه خرک بو که اف تشتی دیجه بوی کسیه یه شولت کتن و یه جاو خود دته و آفد دتن. قال رافعی گود فمما یصاب ذالک و تسلم الارض یعنی گلک جارا اف جزئت ها تا دست نشان کرن بو خدان عربی آفاتا که بسریتن پیچه دبون چه جنت ها و اف عرده دی اوه مای اوه حق عامل لیک شرط وان دا سلمتن و چلینت هاد چافت بسرینت هاد تنده جارب عکس ها بیجی و مما یصاب الارض و یسلم ذالی تنده جارب بیجی اف عرده دی اف عرده بو عاملی هاد یا دانان دا آفتک ایتی و اوجه بو خدان عرضی هاد دست نشان کرن دا سلمتن و چلینت هاد فنوهینا و نه یا مجبی تشتی ها تکرن چون که بده سبب حرمانه اگه بار ببتن چه نگهته و اما الذهب و الورق تشتی هنگه گود هندیه که زیر و زیب بون فلم یکن یومئذ گود اوی روژه تعامل افوان نت ها تکرن ادوی مجالی دا بو هنده کن روف عردخو ابدت اف ایکی اب کره و پاره ابدت امرووی گود معامل ما یهو سانه بویم.